Gołon. Numer jeden wśród batonów proteinowych według badań CMR. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 czerwca, minęła 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Akcja gaszenia składowiska odpadów w Zgierzu zakończona. Rzecznik Praw Dziecka ubolewa w Trójce, że tym razem nie odbył się 1 czerwca Sejm Dzieci i Młodzieży. Prokuratura wyjaśnia przyczyny wczorajszego śmiertelnego wypadku motoparalotniarza. Ale na początek krótka informacja sprzed chwili. Prezydent USA Donald Trump potwierdza, że 12 czerwca w Singapurze dojdzie do jego spotkania z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Trump rozmawiał o tym spotkaniu w Białym Domu z wysłannikiem Pjongjangu Kim Jong-cholem. Po tygodniu strażacy zakończyli trudną akcję gaszenia składowiska odpadów na terenie dawnego zakładu Boruta w Zgierzu. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielom obiektu, informuje rzecznik strażaków w Łódzkiem Jędrzej Pawlak. Straż nie potrafi jeszcze oszacować, jak dużo odpadów spłonęło. Według mediów w tym miejscu mogło znajdować się co najmniej 50 tysięcy ton śmieci, między innymi z Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemiec i Włoch. Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi prokuratura okręgowa w Łodzi. Toczy się ono w sprawie umyślnego sprowadzenia pożaru, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach i stwarzającego zagrożenie zanieczyszczenia środowiska. Grozi za to do 10 lat więzienia. Sprawą ostatnich pożarów składowisk odpadów zajmie się też zespół prokuratorów powołany przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. Śledczy mają ustalić ewentualne powiązania pomiędzy pożarami wysypisk, bo oprócz tego w Zgierzu doszło w ciągu kilku dni także do pożaru składowiska w Warszawie, w Trzebini w Małopolsce i we Wszedniu koło Mogilna w Kujawsko-Pomorskiem. Według służb wiele wskazuje, że niektóre pożary wysypisk nie były przypadkowe. Chodziło o nielegalne pozbycie się odpadów. Bardzo żałuję, że nie odbył się Sejm Dzieci i Młodzieży, mówił w Trójce rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Decyzję o przeniesieniu posiedzenia młodych ludzi na jesień podjął marszałek Sejmu Marek Kuchciński. To w związku z trwającym w Sejmie 40 dni protestem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Marek Michalak przypomniał, że tradycja zapraszania dzieci i młodzieży na wiejską 1 czerwca została zapoczątkowana 24 lata temu przez Janinę Ochojską. Niepokoi go, że z tą tradycją zerwano. Sejm nie jest własnością niczyją, nie jest własnością świata dorosłych. Dzieci też mają prawo i one mają prawo do niego wejść, mają prawo zobaczyć, poczuć ten klimat świątyni demokracji. Dlatego najpierw moje oświadczenie, a później wniosek do pana marszałka, no jednak z prośbą o refleksję i zmianę tej decyzji, bo uważam, że niedobrze się stało. Znaczy dnia dziecka dzieciom odwoływać nie należy. Marszałek Marek Kuchciński złożył dzieciom z okazji ich święta życzenia. Na Twitterze napisał: mądre państwo dąży do tego, by dzieci były szanowane, rozumiane, beztroskie i szczęśliwe, zdrowe, bezpieczne. Życzę młodym Polakom, by takie właśnie się czuły w naszej pięknej ojczyźnie. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział z kolei zorganizowanie Senatu dla Dzieci i Młodzieży. Dodał, że w ramach tej inicjatywy dzieci wezmą też udział w spotkaniach z Polonią. A w Audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się dziś alternatywne posiedzenie młodych ludzi pod nazwą Parlament Dzieci i Młodzieży. Uczestniczyło w nim 400 osób. Policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku motoparalotniarza. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Żerominie Włódzkiem. 33-letni łodzianin runął na ziemię z wysokości kilkudziesięciu metrów, mówi Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Z tych wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 33-letni mieszkaniec Łodzi rozpoczął samotny lot należącą do niego motoparalotnią start w Łubrzgowie. Lecąc nad terenami położonymi w gminie Żgów i Tuszyn dotarł do miejscowości Żeromin, gdzie z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn stracił panowanie nad sterownością obsługiwanego sprzętu latającego i runął na ziemię z wysokości kilkudziesięciu metrów. Niestety na skutek poniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. O wypadku powiadomiono również Komisję Badania Wypadków Lotniczych. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Polacy pokazali dzisiaj, jak się gra w siatkówkę. Nasi reprezentanci pokonali Francuzów 3-0 i byli lepsi praktycznie w każdym aspekcie gry. Nawet gdy w drugim secie przegrywali już 6 punktami, nie poddali się i ostatecznie wygrali partię do 22. Ale nie mogło być inaczej, skoro nasi rywale byli rozpracowani jeszcze przed meczem. Byliśmy przygotowani na Francję taktycznie, jak na każdy zespół w tej Lidze Narodów. Naprawdę świetną robotę robi sztab szkoleniowy, jesteśmy dobrze przygotowani. Francja była osłabiona brakiem 3, można powiedzieć, podstawowych zawodników, ale my nie patrzymy na to pod tym względem. Chcemy każdy mecz wygrać, w każdym meczu grać dobrze i poprawiać się jako drużyna. To jest nasz taki główny i najważniejszy cel, który nakreślił nam trener i myślę, że go realizujemy, bo graliśmy dzisiaj dobre spotkanie. Mówił przyjmujący Aleksander Śliwka. Jutro drugi mecz Polaków w drugim turnieju Ligi Narodów, czas na Chiny. Warłamowie piłkarze Adama Nawałki walczą o wyjazd na mundial. W poniedziałek 9 z 32 zawodników będzie musiało opuścić zgrupowanie. Arkadiusz Milik. Jest to naturalna kolej rzeczy, na pewno parę osób musi odpaść. Tak będzie, także no, chcielibyśmy wszyscy, żeby każdy z nas pojechał, no ale tak nie będzie i każdy gdzieś się z tym liczy. Wiadomo, że rywalizacja się już zaczęła na treningach. Trudno, no, takie jest życie i tak raczej będzie, także 9 z nas odpadnie i co tu więcej dodać. Jutro odbędzie się decydujący mecz przed ogłoszeniem kadry na Mundial. Jeszcze tenis. Łukasz Kubot i Marcelo Melo zagrają w trzeciej rundzie French Open. Dzisiaj pokonali Hiszpanów Roberto Carballesa i Guillermo Garcia 6-4-7-5. O ćwierćfinał Kubot i Melo zagrają z Ranem Bopaną z Indii i Francuzem Eduardem Rogerem Vasselin. Chyba powinno być dobrze, bo z Francuzami to Polakom ostatnio nieźle idzie. Wieczorem, w nocy i jutro miejscami, ale w całym kraju opady deszczu i burze, także z gradem. Będą też jednak rozpogodzenia nad ranem od 14 stopni na Podlasiu do 16 w centrum i 18 na Dolnym Śląsku. Jutro w Augustowie 23 stopnie, w Rzeszowie 26, w Warszawie 27, w Szczecinie i Wrocławiu 28, a w Zielonej Górze 29. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Była zła, była dzika, a ludzie mówili o niej czarna owca albo mały diabeł. Tyle, że ten mały diabeł od początku miał duszę anioła, talent i ogromną wrażliwość. A dzisiaj cechy te przejęła jej ukochana wnuczka. Oj tak, wszyscy mówią, że taka wściekła by się wdała. Kiedy znać takiego potwora i jakim jestem, no to trzeba było trochę siły. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Stanisława Celińska. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Leclerc. Akcja wymiana. Wymień starą patelnię na nową. Przyjdź do Leclerc ze swoją starą patelnią, a my wymienimy ją na nową. Marki Florina ze zniżką 50%. Szczegóły akcji dostępne w punkcie obsługi klienta w sklepie. Leclerc. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Festiwal Audio River to blisko 100 koncertów i artyści z wielu muzycznych światów, techno-osobowości, elektroniczni podróżnicy, weteranie drum and bassu, koncerty, live akty i sety DJ-skie. Zamiast parkietu piasek pod stopami. 72 godziny bez troski w promieniach słońca i letnich wieczorów na nadwiślańskiej plaży. Jak zawsze w ostatni weekend lipca w Płocku. Więcej na audioriver.pl. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie. Ważne, za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 21. Przesadziłem z tym, że po 22 będzie widno. To nocna piosenka by się teraz przydała, na przykład dla doktora Adama z Wejherowa. Spokojnego dyżuru. Wiatr łączy znów pośród drzew. Przy Olga przyjdzie tutaj dokładnie za godzinę. Krzysztof Zalewski, przyjdź w taką noc na miejscu 12. Zaraz, kto to donosi? Kefir z Wrocławia donosi, że piosenka w wykonaniu Darii Zawiałów jeszcze w Zielone Gramy już jest w pierwszej 50 topu wszechczasów listowych. No to gratulujemy. 27 tygodni na liście, to tak jak Led Zeppelin. Mamy dwie rekordzistki. Dziś Daria na 11. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą róż zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone. Bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany, tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Tak, Daria Zawiałow, jeszcze w zielonej gramie, 27 tygodni na liście. Dzisiaj pierwszy raz poza pierwszą dziesiątką na miejscu 11. A w naszym studiu Helena, dzień dobry. Dzień dobry. Helena, no, powiedziałem, że skomentujesz jakoś, a ja brzmię troszkę jakoś metalicznie, Misiek, prawda? Aha, bo Helga musi dobrze zabrzmieć. Powiedziałem, że skomentujesz jakoś ten spadek, Take On Me, pięć oczek w dół. To właśnie może moja mina jest taka, że takie usta w dół. I to jest mój komentarz. No dobrze. A poza tym jak w porządku? Cudownie. A jakie ulubione owoce wiosny? Truskawki. Truskawki. A ja czereśnie. Z robaczkami. Nie, bez robaczków. Pytałem pana Krzysia, czy bez robaczków i potem sprawdziłem, że rzeczywiście są bez robaczków. Nieprawda. A zresztą z robaczkami to takie małe, białe mięsko. Tytuł czy... gramy w ciasteczka. Tytuł czy wykonawca? Obłąkany. Ale to jest półtytuł, no, Helka. No dobrze, niech będzie obłąka na obłąku. Strach na lachy, It's Miss Lily na 10. Stuk, puk, puk

słyszę. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd i bez. Po co? Zabiję, żyję. Serce mnie bije, dusza zabije, żyję. Serce mnie bije, dusza zabije, żyję. Serce mnie bije, dusza zabije, żyję. Niech żyje. Laocze, 20 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 8. Na 7 jest Kazik i kwartet Proforma, gdybym miał kogoś. I to będzie od mamy Moniki dla córki Alicji Marii, która niedawno skończyła 3 miesiące i słucha ze mną listy co piątek. No i tak, żeby zostało. Jego, co mi życie struły, rzuciłby w triumfie pod nogi.

Ja pas, ja pas, ja pas. Nosocka na 5 tygodni na liście z drugiego na trzecie. Ktoś na słuchacz napisał, że kapitan Polska to właściwie jest chyba o panu Lewandowskim. To hasło jakieś takie dziwne na te mistrzostwa, ale nie wiem. Zalatany jestem, ja się nie znam. Kapitan Polska laocze na drugim. Kapitan Polska laocze w tym tygodniu oczko w dół na miejsce drugie, 8 tygodni na liście. To było do przewidzenia, że mamy na pierwszym nowy utwór. Dzień dobry, panie kapitanie. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. To ty jesteś kapitanem tego zestawu, czy jesteście wy trzech? Nie, tworzymy coś na kształt triumviratu, powiedziałbym. Nie śmiałbym sobie przyporządkowywać takiej wiodącej roli. Aczkolwiek akurat przy powstawaniu tej piosenki miałem ewidentnie największy wpływ na nią. No cóż, głupio mi nieco, że zdeklasowaliśmy Laocze, bo to piękna piosenka jest. I znakomity zespół. No ale wiesz, na liście tak bywa. Myślę, że to byłby numer jeden od razu w pierwszym tygodniu głosowania, gdyby było cały tydzień głosowania, ale to była piosenka dnia, no bo tak nie mogło być inaczej, we wtorek, prawda? No, czyli od środy była chyba w zestawie do głosowania i dlatego w zeszłym tygodniu na miejscu trzecim, a teraz na pierwszym. Prawie na miesiąc przed pierwszym koncertem, tak? Tak, startujemy w rocznicę zburzenia Bastylii 14 lipca. Zaczynamy od Poznania, zdaje się. Jedziemy Poznań, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Kraków, Warszawa i Żywiec. A powiedz, masz tremę przed taką trasą? Niespecjalnie, nie, bo próby gramy już od dłuższego czasu, więc myślę, że będziemy bardzo dobrze przygotowani. Bardziej martwi mnie, że tylko 7 koncertów, więc wrócę do domu i co dalej zrobić z tą energią. No właśnie, ale pod takim kapitanem, bo myślę, że musimy też powiedzieć, że Stelka jest w jakimś sensie kapitanem. A nie, no zdecydowanie tak. Piotr Stelmach bardzo nas wspiera emocjonalnie i jego entuzjazm jest zaraźliwy. I to szalenie miłe, że tak kibicuje idei męskiego grania i no kręci go to co robimy. To na pewno dodaje nam, że tak powiem, siły i uśmiechu. Mogę ci powiedzieć, że nie wszystkie hymny męskiego grania były na pierwszym, więc gratulacje. Początek, Męskie Granie Orkiestra 2018. 2 tygodnie na liście i na miejscu pierwszym. Krzysztof Zalewski. Pojawisz się w studiu za 10 minut ze swoją audycją. Tak, i co to będzie? Dzisiejszy temat audycji to zdziecinnienie, bo mamy przecież Dzień Dziecka. No właśnie. Ty jesteś taki młody, że wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka też ci mogę pożyczyć. Dziękuję. A dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego również w końcu. Dziękuję bardzo. Wszyscy jesteśmy dziećmi tego świata, kosmosu. 1896 notowanie listy już za nami. To nasz numer jeden. Początek, Męskie Granie Orkiestra 2018. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą kul schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam, niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Dobrą stronę w końcu mam swój czas, co chyba.